Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Mustafa Şanlı. Akdeniz İktisat Köşesi'nde gene birlikteyiz. Bugün bir değişiklik yaptık. İktisat sohbetini biraz değiştirip anayasa oylaması üzerine değiştirdik. Anayasa oylaması olduğuna göre diye düşündüm. Bölümden bir arkadaşımla birlikte olmak yerine başka bir arkadaşım ve can dostumu davet ettim. Sağ olsun beni kırmadı geldi. Avukat Şerife Altınkan. Uzun yıllar İstanbul'da avukatlık yapmış, daha sonra Antalya'ya gelip Antalya'da avukatlık mesleğini sürdüren bir arkadaşım. Onun hukuk bilgisine, hukuk desteğine güvendiğim için birlikte bu sohbeti gerçekleştirmeye karar verdik. Sağ olsun. Anayasa oylaması. 12 Eylül ülke tarihinde 30 yıl arayla tekrar gündemde. Fakat 2-12 Eylül arasında paralellikler var, farklılıklar var. Peki en baştaki soru, Akdeniz İktisat Köşesi'nde, bir iktisat köşesinde niçin anayasa tartışması yapıyoruz? Şundan ki, anayasalar önemli. Anayasalar bir toplumun ortak sözleşmesi. Ortak yürütülme, ortak yönetilme, ortak düzen belirleme, ortak hukuku toplumun her kesiminin, her sınıfının yararına gözeterek hukukun üstünlüğünü temel alarak gerçekleştirebilme. 21. yüzyıldayız. Dolayısıyla artık yasaların yönettiği ülkeler değil, hukukun yönettiği ülkeler bağlamında olmalıyız. Hukukun üstünlüğünü söylemek kolay. Herkes hukukun üstünlüğünden söz ediyor. Ancak hukukun üstünlüğü gerçekten bireyin, ailenin ve toplumun çıkarlarını eşitlik ilkesini zedelemeden, gelir dağılımı, ekonomik yapıyı bozmadan herkesin refahını artıracak bir düzeyde tutması gerekir. Bu nedenle anayasalar önemli. Bu nedenle anayasadaki konulacak her madde toplumun ortak düzeni açısından önemli. Şimdi böyle bir anayasa ülkenin gelecek dönemini belirleyecek bir anayasa düzenlemesi olacak. 26 maddeden oluştuğu söyleniyor. Dolayısıyla 26 maddelik bir oylama yapılacak. Ancak toplumun ne kadarının, affedersiniz 29 madde, 26 dedim, özür dilerim. 29 maddelik bu anayasa oylamasını toplum acaba ne kadar biliyor? Evet diyecekler ne kadarına evet diyecekler, hayır diyenler ne kadarına hayır diyecekler. Kapitalist üretim biçiminde yer almaya çalışan, Avrupa Birliği ile eklemlenmeye çabasında olan, Avrupa Birliği'ne tam üyelik için çabalar gösteren, bu projede yer alma, çağdaşlıkta yer alma projesinde olduğu söylenen bir ülkede, şimdi 29 madde ile oylanacak bir anayasanın yapısı muhtemeldir ki fevkalade önemli olacak. 12 Eylül'deki oylama, söze başlarken dedim ki iki tane 12 Eylül. Birisi 12 Eylül 1980 sabahı, benim üniversite öğrencilik yıllarım. Kurtuluş Savaşı'ndan daha fazla kişinin öldürüldüğü bir 12 Eylül öncesi. Kuşkusuz buradan rahatlıkla söylemekte yarar var ki dönemin genelkurmay başkanları ne iş yaptı bilmiyorum ama bu, o dönemde Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bütçesinden daha fazla NATO ülkelerinde üretilmiş silahlarla öldürüldüler. O dönemki yetkililer görevlerini yapmadılar ki o silahlar bu ülkeye girdi ve bu ülkenin insanlarının öldürülmesine neden oldu. Sonra 12 Eylül bildiğiniz. Ama bilmediğimiz kaç tane canın yandığı, kaç tane işkencelerin olduğu. Böyle bir dönemden şimdi 12 Eylül'den hesap sorma söylemiyle, ki hükümet böyle söylüyor, böyle bir 12 Eylül hesaplaşmasından söz ediliyor. Sevgili Şerife, avukat arkadaşım, burada şunu söylemekte yarar var diye düşünüyorum. Sanki ilk kez bu oylama yapılıyor, 30 yıl sonra 82 anayasası değiştirilecekmiş gibi düşünülüyor. Sayın hocam, sanki hesaplaşmalarmış gibi yapılıyor ama başka şeylerle hesaplaşmaya çalışıyorlar aslında onu kullanarak. Bizde rahmetli Ziya Umur Roma hukukunu bize verirken o kadar güzel şeyler aktarmışlar ki gerçekten bugün onları hatırlayınca tüylerim diken diken oluyor. Çünkü bakın ta milattan önce 2280. yıllarda Roma hukukunda anayasa ya da yasalar oylanırken, halk oyuna gidilirken tek tek madde madde oylanırmış. Birden fazla madde oylanıyorsa bu siyasi hile olarak değerlendirilmiş. Bu nedenle ta o zamandan gelen bir kural var. Avrupa Birliği yasalarında da bu böyle. Avrupa Birliği'nin ilerleme raporlarında da bu böyle. Ama ona rağmen 12 Eylül'le hesaplaşacağız diye aslında oylatmaya çalıştıkları, ki biliyorsunuz muhalefet partilerinin de ısrarla üstünde durduğu o meşhur 3 maddeyi çıkarıp diğerlerine hepimiz katılıyoruz, hepimiz evet diyoruz dedikleri halde niçin o 3 maddede hiç, o 3 maddeyle ilgili billboardlarda bile hiçbir şey yok. Çocuk tecavüzleri için evet. Ben bir hukukçu olarak şaşırıyorum. Çocuk tecavüzü serbest mi ki? Bu anayasaya girsin. Yani bu nasıl bir mantıktır? Bu nasıl bir mantalitedir? Ben çözemiyorum. Bunlar neyle hesaplaşmaya çalışıyorlar hocam? Şimdi gelirken notlarımı karıştırdım. 12 Eylül Anayasası diye tanımladığımız 82 Anayasası 85 maddesi zaten değişmiş. Bu 82 Anayasası 16 kez değiştirilmiş. 16 kez değiştirilmiş bir anayasayı şimdi ilk kez değiştiriliyormuş gibi söz ediliyor. Bu 17. değişiklik. İşin ilginci 9 anayasa maddesi zaten bu hükümetten önce değiştirilmiş. Ya kimse hayır demiyor ki o tür değişikliği, ama sen tutup da hukuk devletinin temeli olan bağımsız yargıya daha çok kelepçe takmaya çalışırsan tabii ki hayır diyeceğiz. Tabii ki tüm Türkiye hayır demek zorunda. Sen yargıyı bir bakanın eline, bugün senin bakanın, yarın başka bir partinin bakanı orada olacak. Yani bunu sen nasıl tekelleştiriyor biliyorsun? Ha, bunlar tabii ki tekelleştirmek istiyorlar. Çünkü artık gitmeye hiç niyetleri yok. Onun için bunlar bu şekilde oynamaya çalışıyorlar, ama tokatı yiyecekler. Herkes hayır diyecek. Demek zorundalar. Bunu nasıl uyandıracağız? O sandığa gitmeyen insanlar... Yani gidip de evlerinde nasıl rahat oturabilecekler? Velev, yani şöyle diyorum, Allah korusun bir evet çıkarsa onlar nasıl evlerinde rahat oturabilecekler? Ben hep bunları düşünüyorum, ama yani insanların sağduyulu olduğuna inanmak istiyorum ve inanıyorum. Çünkü hocam mesela Akdeniz Üniversitesi'nde sizin öğrencileriniz, sizin gibi insanların yetiştirdiği öğrenciler, gençler arkadan gürül gürül geliyorlar diye düşünüyorum. Ve haklıyım bence, öyle değil mi hocam? Sizin bütün öğrencileriniz mesela sandık başında olacaklar. Umarım sandık başında olacaklar, çünkü yurttaşlık bilinci bunu gerektiriyor. Ha, yaz tatilde değillerdir değil mi? Döndükleri zaman sorarsınız herhalde. Biz de oylamaya katılıp ondan sonra gelmiş olacaklar. Okulumuz öyle açılacak. Dolayısıyla memleketlerinde o oylamaya katılmış olacaklar. Tabii umarım yazlık tatillerinde olanlar da en azından dönmüş olurlar ve yurttaşlık bilinciyle kendilerini temel belirleyici bu olan anayasayı... Onun için mi böyle belirlendi acaba hocam? Siz şimdi konuşurken aklıma geldi. Herkes tatilde, herkes bayramda. Bu tarih özellikle mi belirlendi? Kişisel olarak kuşkum var, çünkü biliyorsunuz daha önce 120 gün olan anayasa oylaması tartışmasını bir kez süreyi kısalttılar. Kısalttılar ki bu tarihe çektiler. Tarihi denk getirebilmek evet. adına diye düşünüyorum. Her şeyleri bir de 12 Eylül 12 Eylül cümlesini denk getirebilmek için diye düşünüyorum. 12 Eylül'ün başka bir sıkıntısı şurada, yani onu vurgulamakta yarar var diye düşünüyorum. Bir baskı rejimi biçiminde idi 12 Eylül. Şimdi 12 Eylül'den hesap soracağız deniyor, ama örneğin 82 Anayasası'nın, benden daha iyi bilirsin, 82 Anayasası'nın 15. maddesi geçici madde ve 12 Eylül ihtilalini yapanlardan hesap sorulamaz diye tanımlıyor. Evet. Şimdi bu maddelerden bir tanesi, şimdi oylayacağım maddelerden bir tanesi de bu 15. maddeyi yürürlükten kaldırıyor. Sanki 12 Eylül darbesini yapanlardan hesap sorulacakmış gibi söylüyor. Oysa teknik olarak mümkün değil, değil mi? Yani bunu kamuoyunun bilmesi... Sonra, tabii ki. Çünkü o dönemde o eylemi gerçekleştirilmiş olanlar o dönemdeki hukuka göre ceza almayacağını göre şimdi onları şimdi, alıp tekrar yargılama yani mümkün hukuk... değil ki hukuk sistematiğine aykırı zaten böyle bir şey yapılması. Ama işte insanlarımız çok okumadığı için ya da çok ilgilenmediği için herhalde bu tür şeylerle çok yani söylenene inanıyorlar mı diyeceğim yani ya da onlar o şekilde mi etkiliyorlar? Evet diyecek olan grup için söylüyorum. Yani herhalde hayırcıları bu şekilde etkilemeleri mümkün değil. Onlar çok okumuyor ya da işte liderleri ne derse evet mi? Teba mı diyor? Ne diyor bilemiyorum hocam işte. Bir kısmı yazık ki yurttaşlık bilincinde sıkıntı var. Yurttaşlık bilinci birçoklarında olmadığı için o tabii ne derse teba mantığı çok daha etkin hale geliyor. Yalan üzerine kurulmuş bir sistemleri var. Ve gözlerinin içine baka baka bu yalanı sürekli yineliyorlar. İşte haberlerde izliyoruz yineliyorlar. Ha tabii birazcık bilinçli olan insanlar bunları mümkün değil kanmayacaktır ama toplumun işte çoğunun da işte okumadığını düşündüğünüz zaman biraz böyle acaba mı diye hayıflanıyorum açıkçası hocam ve korkuyorum. Şimdi haklısın çünkü bazen dağdaki çoban şehirdeki okumuştan daha etkin olabiliyor. Yılmaz Özdil'in bu konuda çok hoş bir yazısı vardı. Evet. Hürriyet'te çıkmış. Rize'nin yaylasını, Mera'yı, TOKİ gelip özel bir düzenlemeyle konut açıyorlar. İmar planını değiştiriyorlar ama dağdaki çoban mahkemeye tek başına başvurup bölge idare mahkemesinden mera olarak kalmalıdır diye ve haklı çıkıyor TOKİ'nin elinden alınıyor. Ya işte bakın ama, dağdaki çoban bile yargıya başvuruyor. Demek ki yargı tarafsız olmak zorunda hocam değil mi? Eğer bir taraf olursa işte bir taraf olmaz da bir taraf olursa o zaman o çobanın açtığı dava bile güme gidecektir. Hatırlar mısınız değil zaten içinde büyüdük. 82 anayasasıyla şey gelmişti, yok gelmişti. Hepimiz yollara çıkıp bağıramamıştık tabii o zaman ihtilal olduğu için evet. Ama sessiz çığlıklar atmıştık. Evet, sessiz çığlıklar. Yok ya hayır demiştik sürekli. Ha sonra ne oldu? Yok geldi. Tamam, iyi yönleri de olmadı mı? Oldu, nasıl oldu? İşte bir rotasyon oldu işte. Üniversiteden hocalar gitti, işte Anadolu'da bir sürü üniversiteler kuruldu. İşte orada o bilgiyi orada aktardılar. Güzel, bunlar güzel güzel. Ama ne oluyor bakın, ne oluyor? Çünkü siyasetin elinde oyuncak olunca, şimdi bir rektör ataması oluyor, gidiyorsunuz, oy kullanıyorsunuz, işte sıralama yapılıyor. Aa, Cumhurbaşkanı sondakine atayı veriyor. Bu demokrasi midir? Bize herhalde öğretim üyelerini kendi oyunun içerisinde piyon olarak kullanmaktır. İşte oyuncu olarak her şey yalan üzerine. Ya böyle bir demokrasi olabilir mi? Yani ben buna inanmıyorum. Bir hukukçu olarak için yıllardır kan ağlayarak biz mış gibi yapıyoruz. Her şeyi mış gibi yapıyoruz. Böyle bir ülke olamaz. Yani biz çocuklarımıza böyle bir düzen bırakıyor olamayız. Yani yarın sorgulayacaklar. Siz ne yaptınız diyecekler. Ben sorguluyorum benden öncekileri. 88 yıllık cumhuriyette benim büyüklerim ne yaptı? Ama onlar bakın bir şeyler yapıyorlar. Biz niye yapamıyoruz? Neden örgütlenemiyoruz? Çünkü bakın bu şu getirilen anayasayla sözde örgütleniyormuş gibi işte sendika haklarıymış falan filan gibi bir şeyler getirdik diyorlar. Yargı yolunu kapatıyorlar. İstediğin kadar sendika bir şeyleri seçsin. Sen bir şeyler yapmaya çalışsın. Yargı itiraz yollarını kapatmışlar anayasayı incelediğiniz zaman. Evet. Tabii. Ondan sonra da işte özgürlük getiriyoruz. Halbuki bütün özgürlükleri hapsediyorlar. Bunu bir şekilde izah etmek mi lazım? Nasıl etmek lazım şimdi, ya da bilmiyorum hocam. Şimdi tabii tartışılması gereken noktalardan birincisi şu. Eğer biraz önce açış cümlelerinde söylediğim tüm toplumu kapsayacak, toplumun hukukun üstünlüğü bağlamında ana sözleşmesi olacak bir anayasa maddesi hazırlıyorsanız, herkesin mutabık olması lazım. Herkesin bu toplumsal sözleşmeye bir katkıda bulunması gerekiyor. Yani siyasal partilerin öncelikle siyasal partilerin, farklı siyasal partilerin önerilerinin tartışıldığı bir platform olmalı. Sendikaların tartıştığı bir platform olmalı. Öğretim üyelerinin tartıştığı bir platform olmalı. Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nin bir platformu olmalı. Ticaret Sanayi Odaları'nın bir platformu olmalı. Dolayısıyla bakın tanımlarken bile örgütleri tanımlıyorum. Baroların bir görüşü olmalı. Bütün bu görüşler ortak bir tartışma platformundan geçerek, bir süzgeçten geçerek anayasa metni oluşturulmalı. Oysa şimdi yapılana baktığımız zaman iki tane ilginç hamleyle karşı karşıyayız. Birincisi, hükümet yaklaşık iki yıl kadar önce bir anayasa paketi hazırlıyorum diyerek 5 tane profesöre, hoş sonradan 2 tane daha eklendi ama 5 tane profesör titri olan kişiye anayasa hazırlattı ve bunu toplumun anayasası olarak dikte ettirmeye çalıştı. Ben o anayasa profesörlerinden bir tanesinin bizim üniversitemizdeki konferansını dinledim. Bunu savunma konferansını. Nasıldı? Orada bir madde vardı. Kadın hakları, çocuk hakları ve özürlüler. Bunlar dedik zaten ki, var hocam. Şimdi ama dil olarak ben iktisatçıyım. Sevgili Şerife sen hukukçusun, avukatsın. Mantığı hukuk dili açısından engellileri, çocukları ve kadınları aynı kategoride gören bir mantık. Tabii, kadın da özürlü çünkü onlar için engelli. Burada tartışmada bu maddeyi söyledik. Adam durdu. Tamam ya dedi. Aynen cümle böyle. Tamam ya dedi. Kadınları oradan çıkarırız. Onlara bir başlık koyarız dedi. Benim yani, gibiler hemen olsa da olur, olmasa da olur kadınla ilgili olan. Tekrar söz ettik. O zaman çocuklarla engellileri aynı olarak görüyorsunuz. Durdu. Biz sizin gibi düşünmemiştik. Olabilir dedi. Onlar hiçbir zaman öyle düşünmez çünkü, ki. Çünkü kafadaki şey bu. Dünyaya bakışları farklı. İktisat cümlesi tekrarlayayım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, istihdamdan sorumlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı demeç vermişti. İşsizliğin artma gerekçesi ev kadınlarının çalışma talebidir diye. Yani karılar evde dursun mantığından kadınlar İş hayatına atılsını tepkiyle karşılıyor. Şimdi bu mantık işte anayasa hazırlıyor. Ve o anayasa profesör titrili 5 kişiye hazırlattıkları anayasa toplumdan tepki görünce onu çekmişlerdi. Şimdi bu var olan da anayasa değişikliği yapıyoruz, 29 maddede değişiklik yapıyoruz diye benim gözlemlediğim kadarıyla yalnızca 3 maddede değişiklik yapıyorlar. Aslında tabii, diğerleri dolgu. Diğerleri doldu. Üstelik var olanı bile kısıtlayan bir şeyler yediriyorlar evet. Yani. Evet. Oysa bir anayasa metni hazırlanırken mutlaka uzun bir tartışma sürecinden geçmeli. İsrarla bu geçmedi. Ve iktidardaki siyasal ama partinin hocam, biz metni olarak geldi. Biz normal demokrasinin uygulandığı ülkelerdeki sistemden şu anda siz bahsediyorsunuz. Türkiye'de artık öyle bir şey uygulanmıyor ki onlar demokrasi kullanarak istediklerini elde etme yolunda araç olarak kullanıyorlar. Bunu açık açık da söyledi zaten Başbakanımız. Yani evet. Açık açık da söyledi biz yani demokrasi bizim için amaç değil araçtır dedi. Peki sevgili Şerife, gene hukuk dilinden bir cümle kullanacak olursak TÜSİAD'le bir polemikleri oldu. Türk Sanatçı ve İş Adamları Derneği ile. Oradaki polemikte benim dikkatimi çeken çok önemli bir gelişme vardı. Şimdi iktisatçı olarak biliriz ki Anadolu sermayesi diye tanımlanan sermaye ile İstanbul sermayesi diye tanımlanan sermaye ki büyük sermaye arasında sürekli olarak bir çatışmanın olduğu varsayılıyor ya da iddia ediliyor. İsrarla varsayılıyor ya da iddia ediliyor sözcüğünü kullanıyorum. Peki. Anadolu sermayesi ile TÜSİAD'ın. Şimdi TÜSİAD'la ilgili tartışmada ilginç bir cümle kullandı Sayın Başbakan. Bir taraf olan ber taraf olur. Evet. Tarafını bellet diyor. Şimdi iktisat cümlesini kenarda bırakacağım onu birazdan tartışacağım. Ama önce hukuk dili açısından böyle bir oylamada artık demokratik olarak bir bütün oylamaların gizliliği esas. Çünkü oy veren vicdanıyla birlikte baş başa kalacak. Şimdi oyunu açıklamaya açık oy. Aslında suç işlemiş oluyor. Evet. Tabii yani ki. Gizlilik ilkesini ortadan kaldırıp ısrarla oyunu açıklatıyor. Bu bir anayasal suç değil midir? Kesinlikle. Oyunu... 2003'ten önceki dönemlerde herhangi bir başbakan böyle bir şeyi, böyle bir söylemde bulunsaydı yer gök oynardı. Cuma namazları sonrası akın akın millet şeye çıkardı. Nedir o? Gösteriye. Gösteriye çıkardı. Şimdi ne oluyor? Neden böyle olduk? Niçin böyle olduk? Yani bir... Bu neden biliyor musunuz hocam? Aslında herkesin bildiğini sesli söylemekte artık bir şey görmüyorum. Bu bir tam bir baskıcı rejim olayı. Siz hiçbir neden yokken birilerini alıp götürüp bir yerlerde sorgusunu... Yasanızda diyor ki yani insanları 24 saat içerisinde sorguya alman lazım diyor. Adamlar bir yılı geçti, iki yılı geçti. Cumhuriyet'te bir yazı çıkmıştı. Hangi köşedeydi şu an hatırlamıyorum. Şimdi içeridekiler biz burada sebepsiz, nedensiz yere bulunduğumuz için Türkiye'de yer yerinden oynuyordur diye okudum. Gözlerinden yaşlar aktı. Yani içeridekilerin ruh hali böyleyken biz ne yapıyoruz? Herkes oturuyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Hiçbir şey olmamış gibi hayatını idame ettiriyor. Ettiriyoruz daha doğrusu. Hadi hepimizi katıyorum. Evet. Ne yapıyoruz? Bir avukatı içeri aldılar da yine biz görüşmeye gitmişti Selimiye'de. Hatırlar mısınız? 6 ay oldu, 8 ay oldu. Bizim Barolar Birliği Başkanı çıktı. İşte ne diyorsunuz dedi. İşte ben savcısıyım diyordu. Gidin yargıcıyım diyordu. Gidin başbakana sorun dedi. Demedi ki benim birliğimdeki bir avukatı sen nasıl içeri alırsın? Hadi bütün barolar gidiyoruz dese bütün avukatlar onun peşinde yürüyüşe gelecekti. Ama her şeyi kesiyorlar. Her şeyi bir yer. Yani baştakilerde ne? Yani ben çözemiyorum hocam ya. Beyin tutulması mı var nedir? Anlayamıyorum. Çözemiyorum ben. Yani ve sorgusuz sualsiz içeri alıyorlar insanları. Hepimizi yarın alacaklar biliyor musunuz? Muhtemeldir ki çünkü çünkü sebep yok işte. Yani benim bir şey yapmadım demenize gerek yok ki. Zaten sebepsiz içeridekiler. Niçin içerideler? Yani bir şey söylenmesi lazım. Galiba eleştiriye en tahammülsüz bir dönemi yaşıyoruz. Yurttaşların eleştiri hakkı derhal elinden alıp bireysel tepkiler hemen tutuklanma ve bu hangi demokraside olabilir? Götürülmeye neden oluyor. Böyle bir şey olmamalı. Tanımlanan, sözü edilen hukukun üstünlüğü ülkelerinde başbakanlara yumurta atılıyor, hiçbir şey olmuyor. O yurttaş yumurta attığıyla kalıyor. Yani bütün maliyeti bir yumurtası kırılmış oluyor. O kadar yumurta masrafı. Ama bizde... Çok güzel. Çok güzel söylediniz. Ama yumurta masrafı. Bizde eğer karşı bir cümle kullanılırsa o kişinin ne kadar süre sonra serbest bırakılacağını bilmiyoruz. Yani anayasaya Antalya'da da aynı şey olmuş. Antalya milletvekili meclis başkanına aykırı cümle söyleneceği düşünülen yurttaş tutuklanmış. Yurttaş da hiç öyle tepki falan vermeyecekmiş. Söylediği cümle son derece basit. Ama bunun bile tutuklanma gerekçesi olması baskı konusunun önemini vurguluyor. Bu baskı konusu üzerinde biraz daha duralım çünkü. Duralım mı? Duralım çünkü asıl zaten tartışılması gereken kısım. Tabii ki anayasadaki değişikliğe getirip bunu getirecekler. Buraya bağlama noktasındayız. Şimdi bir reklamlara girelim sevgili Şerife. Sonra devam ederiz. Evet, teşekkürler. Yeniden merhaba sevgili dinleyiciler. Akdeniz İktisat Köşesi'nde birlikteyiz. Ben Mustafa Şanlı, arkadaşım Avukat Şerife Altınkan. Birlikte 12 Eylül Anayasa oylamasına ilişkin sohbetimizi yapıyor idik. En son kaldığımız TÜSİA'da yapılan benim dilimle baskı ama hukuk dilinde ne denir bilmiyorum. Oyunun rengini belli et diye başbakanın ya taraf olursun ya bir taraf ol, ber taraf olursun biçimindeki tehdidi. Şimdi son cümlemi demin kaldık oradan Şerife bir daha sorar isem oyunu açıklamaya zorlanmak anlamına gelmiyor mu bu? Yani bu bir hukuk dilinde hocam, suç olamaz elbette, mı? Elbette tüm oyları kullanırken biliyorsunuz kabine giriyorsunuz zarfın içerisine kapalı olarak neye attıysanız renginiz neyse getirip sonra sandığa atıyorsunuz. Şimdi TÜSİAD evet bizim oyumuz evet diyebilir mi? Ya da hayır diyebilir mi? Ya böyle bir şeyi bir başbakan dikte edebilir mi her şeyden öte? Bu baskı değil de nedir? Ve ilginç bir biçimde neredeyse bütün örgütlerin meslek odalarının siyasal yapılarına göre oylarını belli etmesi başlangıçta söyleniyor. O zaman oyların gizliliği diye bir kavram kalmıyor. Aslında bu şeyde evet çıkarsa bundan sonra oylama falan da olmayacak zaten. Onların derdi o. Ama sağ, yani Türk milleti çok sağduyulu biliyorsunuz. Yani biz Kurtuluş Savaşı'nı vermiş bir milletin çocuklarıyız. Yani hiç yoktan bir ulus yaratmış bir ülkenin evlatlarıyız. Yani onun için ben bazen karamsarlığa düşsem bile umudumu kaybetmiyorum. Kaybediyorum. Dilerim kaybetmek de istemiyoruz tabii ki. Fakat bu baskı gerçekten yani insanlar bakın insanlar demek ki gerçekten izliyor ve gözlüyor. Geçenlerde Kaş'taydık hocam. İşte oturduk yiyoruz içiyoruz. Şef garsona dedik ki ya buradaki teamül nedir? Yani nasıl kim nasıl oy kullanacak? Bilginiz var mı? Dedik. Aa biz hepimiz evetçiyiz dedi böyle yüksek sesle. Diğer masalar falan da duyuyor. Ay ben bir çöktüm. Ya şurada dedim hani Ramazan ama biz yiyoruz içiyoruz. Yani belli ki hani onlardan değiliz gibi. Nasıl bu kadar şey olur? Sonra işte bir masadan bir başka arkadaşla bir sohbete daldılar falan. Adamcağız yanımıza oturdu. Ya dedi korkudan böyle söylüyoruz dedi. Yoksa herkes hayır diyor dedi. Yani bizim buradakiler en azından dedi. Hayır. Ama dedi herkes birbirinden korkar halde dedi. Ya bu bir baskı değil de nedir hocam? En ağırı da bu. Toplumun sürüklendiği noktadaki en ağırı da bu. Eğer korku hükümet imparatörü kendisi gibi düşünmeyenleri ekonomik ya da yasalarla ya da başka bir yolla baskı altında tutuyor ise Sayın Başbakan'ın deyişiyle bertaraf etmek için çaba harcıyorsa bu çok ciddi bir yani tehlike demektir. Yani TÜSİAD gibi bir kurum ki hani maddi manevi güçlü bir kurum ona bile bertaraf olursun deyince vatandaş garibim herhalde bizi hepten yok eder, onu hak eder diye hiç kimse sesini çıkaramaz halde. Bir tabi Şerif Mardin'in hocanın ünlü cümlesiyle mahalle baskısı başka kesinlikle bir gerekçe. O zaman vurgulanan şu ki ciddi bir toplumsal örgütler üzerinde ciddi bir toplumsal baskı var. Evet, hükümetin kesinlikle tercihi evet doğrultusunda. Evet. Bu tabi işin acı bir kısmı. İki, en başta söylemiştik, bu 29 maddeden oluşan bu oylamaya gittiğimiz zaman maddeler tümüyle mevcut hükümetin önerdiği maddeler. Öyle değil mi? Hepsi çünkü öyle tabii. Mecliste başka bir tartışma olmadı. Mecliste ya da örgütlerde olmadı. Yanlış biliyorsam düzelt Şerifeciğim lütfen. Çünkü barolara bile bu maddelere görüşünüzü 3 gün içinde bildirin diye bir ya, kısıtlama. Yani bırakın anayasayı bir kanun maddesi için bile barolar aylarca çalışırdı. Ya koskoca anayasayı değiştiriyorsunuz. Temeli değiştiriyorsunuz. Yani binanın temeliyle oynuyorsunuz. 3 gün diyor. 3 günde zaten millet gelen yasanın metniyle öbür metin arasındaki farkı bile kavrayamaz ki. Ama yani hocam Avrupa Birliği bunu böyle istiyor, dikte etmeye çalışıyorlar. İşte serbestçe Avrupa'da gezmek için evet diyorum, bilmem şunun için, bunun için gibi bir sürü billboardlar yazıyor. Oradan görüyorum ben de bunlar bu hangi maddede bu yazıyormuş diye dönüp bir de maddeleri okumaya çalışıyorum. İnsanlar ve uyutmak için tabii bütün billboardlarda da nasıl ne kadar çok paraları varmış bütün ya da bütün billboardlar onların mıymış bilemiyorum. Her yerde evet evet evet evet evet yazısını asmışlar ama hayır hayır hayır çıktığı zaman görecekler diye düşünüyorum inşallah. Yalnız Avrupa Birliği ilerleme raporlarında 159. maddedeki siyasi baskının, yargı üzerindeki siyasi baskının kaldırılması gerekir diye 2007, 2008, 2009 ilerleme raporlarının hepsinde bu var. Şimdi bakıyorsunuz 159. maddeye. 159. maddede yine Adalet Bakanı yargının tepesine oturmuş. Ha, gerçi o maddede 7 tane o Hakim Savcı Yüksek Kurulu'nun 7 üyesinin siyasi erk tarafından seçileceği açık, ayan beyan ortada zaten. Ama geri kalan 3 tane de kurul oluşuyor. Bu 3 kurulun oluşması için de özel yasa çıkarılır diyor. O yasayı çıkaracak olan da zaten mecliste çoğunluğu olan hangi partisi o olacak. Yani o yasayı çıkarırken de zaten çoğunluğun, siyasi erkteki çoğunluk ne diyorsa ona göre çıkacak. Yani bizim anayasamızın yani anayasadaki garanti alınması gereken o hak ya da yargının bağımsızlığı her gelen çoğunluğa göre yalpa yapıp duracak. Biz de böyle sürekli bunun içerisinde yoğrulup gideceğiz. Eğer buna evet çıkarsa. Oysa evet. Tam bağımsızlık için diyor yani siyasetin yargıdan elini çekmesi lazım. Nasıl olacak? Bütün işte hakim savcı yüksek kurulu yine kendi içerisinden oraya atama yapacak. Yani hakim savcılar kendi içerisinden oraya kendi bünyesinden birilerini atayacak. Siyasetin hiç olmaması gerekiyor. Evet. Hukuk hepimize lazım maddesi. Bu Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ile Anayasa Mahkemesi'nin düzenlemesini zaten tek başına ayrı bir tartışma olarak yapmayı düşünüyorum gelecek tamam, hafta. O zaman çok girmeyelim oraya. Çünkü orada aynen belirttiğin gibi özellikle Anayasa Mahkemesi'nde sıralamaya baktığında şimdilik en azından bu kadarını söyleyelim. Cumhurbaşkanının ve mecliste çoğunluğu bulunan partinin tümüyle denetiminde oluşmuş bir Anayasa Mahkemesi. Hukukçuların azaltılıp keyfiliğin arttığı bir Anayasa Mahkemesi. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne gireceğiz diyorlar ya. Demek ki Avrupa Birliği ile hiç alakası yok bunun. Asla. Avrupa Birliği bunu zaten böyle bir şeyin olmasını istemiyor ki. O zaman bu ne kandırmaca? Bu bilerek yapılmış bir şey. Benim çok sevdiğim bir fıkra vardır. Hemen kısaca onu söyleyeyim. Yeni yetme zenginlerden bir tanesi paramı daha çok nasıl kazanırım diye düşünüp bir araştırma sonucu golf sahası açmaya karar vermiş. Golf dediğin şey ama çok son derece basit ortalık çim. Çimin üstünde zenginler top oynuyorlar, top vuruyorlar. Ama ne iyi demiş. Danışmanlar demiş ki efendim bu kadar kolay değil. Bu vatanı İngiltere'ye gidip bir bakalım. İngiltere'ye gidilmiş. Çünkü basit bir çim. Çimin ne maliyeti olur diye düşünülmüş. İngiltere'ye gitmişler ünlü bir golf sahasına. Yöneticiye sormuşlar. Siz ne yapıyorsunuz? İşte biz çimleri suluyoruz demiş. Danışmanlar dönmüş yeni yetme zengin. Gördün mü demiş. Yalnızca suluyorlar. Hiçbir maliyeti yok demiş. İngiliz cevap vermiş. Ama biz 500 yıldır suluyoruz. 500 yıldır suluyoruz. Bütün hikaye de burada. Ya. Bir hukuk geleneği, bir demokrasi geleneği muhtemelen böyle uzun süreli bir soluklanmanın sonunda gelebilir. Ve biliyorsunuz İngiltere'de anayasa yok. Evet. Yani anayasanın söz bir kurallar tabii ya. Ama bireylerin geleneklerin hukuk olarak işlediği yasalar değil, hukukun işlediği. Oysa bizdeki biat kültürünün getirdiği. Liderim ne derlerse o geçerlidir. Düşünsenize CIA'nin desteklediği Amerika'da kendisini efendi olarak tanımlayan ve şeyh olduğunu söyleyen birisinin oradan emirler veriyor, gerekirse ölüleri bile kaldırıp evet oyu verdirtin diyor. Ya, böyle bir cihat kültürü demokrasinin oylamasını yapacak güya. Siz bunu söyleyince aklıma şey geldi. Bu Cumhuriyet filmi oynarken aynı zamanda Eşref Paşalı diye bir film oynuyormuş. Bir köşe yazısında okumuştum. İşte Cumhuriyet filmine iki çocuğu okullarda tatil, o dönemde Şubat tatili, çocuğunu da almış, işte sinemaya gitmiş. Aa, bakmış bir sürü böyle insan, fuaye dolu, kapalı genç kızlar falan, tesettürlü. Aa demiş, ne kadar güzel, hepsi Cumhuriyet filmini izlemeye gelmiş diye mutlu olmuş. Salona bir giriyor, aa kimsecikler yok. Arada çocukları gidip görevliye soruyor. Onlar aa diyor, onlar Eşref Paşalı'yı seyretmeye geldi. Emir gelmiş, boş yerlere bile sandalye koyduk. Onu izlemeye ve o dediğiniz zat emir emretmiş ki herkes en az bir kez o filmi seyredecek. Konusunu, komşusunu toplayıp gidecek ve o filmi bir kez izleyecek diye emretmiş. Biat kültürü, demokrasinin birey yaratma olgusu yerine itaat eden, baş kaldırmayan, kendi vicdani doğrusu yerine başkalarının emrini kabul eden bir kültürdeki insanlar. İşte Atatürk bunlara karşı çıktığı için zaten, o işte bütün dünyanın hayran olduğu o liderimiz bunlara karşı çıktığı için çok güzel bir rejim kurdu işte. Bize emanet etti ama maalesef bunun kıymetini biz biliyoruz, öbürleri bilemiyor diye düşünüyorum. Ben şimdi seninle özel sohbette belirttiğimiz 29 maddede değişiklik var. Bu 29 maddeden 3 tanesi siyasi partilerle ilgili kısım, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ve Anayasa Mahkemesi ile ilgili olan maddelerin dışındakiler zaten yasalarımızda özel var olan, yasalarla korunan şeyler anayasamızda zaten da olan, benim anladığım kadarıyla hukukçu olmadan, yani ek bir cümle gerektirmeden de aynen olan bir şey. Benim çok güldüğüm, hukukçu olmadan bile anlayabildiğim şu madde 41'deki ailenin korunmasında. Buna bir tek çocuk hakları ekleniyor. Zaten diyor ki eskiden devlet çocukların korunması için şu tedbirler alır diyor. Çocuk mahkemeleri bile kuruldu hocam zaten. O var zaten. Çocuk özel mahkemelerimiz kuruldu. Onlar orada yargılanıyor. Çocuk hakları zaten korunuyor. Yani yasamızda, anayasamızın var olan maddede bu var. Var tabii ki. Bir ayrıntı. Var ki, ona göre yasalar korunmuş zaten. Kanunda olması gereken bir cümleyi yeniden bir daha tekrarlıyor ve bunu madde olarak öneriyor. O zaman da kimileri de bak çocuk hakları getirdi diye. Evet. Kandırmaca. Aynı çok şey. Sevgili bir sanatçının cümlesiyle çocuk hakları getirdi, o yüzden oyum evet diye söylüyor. Diğer haklara niye bakmıyor? Yargının bağımsızlığına falan niye bakmıyor da sadece o maddeyi görüyor o insanlar? Bilmiyorum. Şimdi benim dikkatimi çeken bir şey daha. Eğer bir anayasa değişikliği olacaktı ise son bir dönemdeki ülkenin gündemini, anayasal konulara ilişkin ülkenin gündemini oluşturan başlıkları şöyle bir baktım. Uzun süredir dokunulmazlık konusu gündemdeydi. Evet. Ama bu anayasa uygulamasında dokunulmazlıklara ilişkin tek bir madde yok. Ve biliyorsunuz iktidar gelmeden önce söz vermişti. İktidar olursam dokunulmazlıkları kaldıracağım demişti. Dolayısıyla birçokları için dokunulmazlık, parlamenter olmak dokunulmazlık zırhı sağlıyor. Dolayısıyla adaletin tecelli etmesini engellemiş oluyor. O yüzden dokunulmazlıklara ilişkin tek bir madde yok. Siyasi partiler yasasını değiştirecek. Asıl siyasi partiler yasasına ilişkin hiçbir şey yok. Çünkü siyasi partiler yasası, siyasi partiler yasasına ilişkin burada çok ciddi maddeler var. Onları da madde madde söyleyelim ama siyasal partilerin demokratik işleyişine, seçmenin özgür iradesinin parlamentoya yansıması olacak bir düzenlemeye ilişkin hiçbir madde yok. Tabii. Adeta genel başkanların iki dudağının arasında kararlarla parlamento oluşturuluyor. Buraya ilişkin siyasi partiler yasasında bir düzenleme yok. Siyasi partilerin ne kadar örneğin yardım alacaklarına ilişkin, özel yardımlardan söz ediyorum, böyle bir madde yok, böyle bir düzenleme yok. YÖK yasası uzun süredir tartışılıyordu ama YÖK yasasına ilişkin bir düzenleme yok. Tam tersine yok. O kadar YÖK o kadar önemli hale getirildi ki Anayasa Mahkemesi'nde ciddi biçimde yer alacak. Yer alacak. Sayısı artırıldı. Yolsuzluklarla ilgili kısımlar yer almıyor. Sürekli söylemde özgürlükten söz ediliyor ama 29 maddenin 29'unda da şu anda oylanacak özgürlüklere ilişkin tek bir madde yok. Madde yok. Gerçek bir düzenleme yok. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na ilişkin deminden beri senin vurguladığını ben bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum. Asıl belirleyici olan siyasi iktidar, hatta bir akademisyen olarak şu cümleyi söylüyorum. İsrarla yalnızca bu iktidar açısından değil, hangi iktidar gelirse gelsin kurulun başkanı, Adalet Bakanı, kesinlikle. O zaman Adalet Bakanı kendi siyasal tercihi doğrultusunda karar verebilir. Ya öbür türlü olması mümkün mü hocam? Çünkü siyasette işte lider, siyasi partiler yasası değişmediği sürece de zaten lider sultası oluyor. Yani lider ne derse tüm bakanlar, tüm o işte milletvekilleri onun güdümünde hareket etmek zorunda kalıyor. Belki öyle yapmak istemez ama o şekilde davranmak zorunda kalıyor. Orada kalabilmesinin bedeli bu herhalde. Herhalde gene Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nu sonra ayrıntılı tartışacağız diyorum ama dilim habire oraya gidiyor. Tabii çünkü anayasanın değişmesinin temeli o zaten. Yani karşı koyuşumuzun temeli o zaten. Müsteşarın doğal üye olduğu müsteşar dediğiniz devlet memuru statüsünde ama politik kişidir. Çünkü bakanlıkta hepimiz biliriz ki bakanın bütün yapacağı işleri belirleyen, yetkili olan, fiiliyatta uygulamayı yapan kişi, bakanın sağ kolu olabilecek kişi müsteşardır. Müsteşar politize olmuş kişidir. Kesinlikle. Ve bu politize olmuş kişi doğal üye olacak. Yani. Sayın Başbakan diyor ki, bizden önce de bu vardı diyor, bizde de dursun dedik diyor. Zaten değişmesi gereken esas tek yanlış burasıydı. Düzeltilmesi gereken tek yanlış burası. Ama düzeltme yerine daha da pekiştiriyor. Evet. Tabii. Evet. Burası ilginç. Dolayısıyla bu anayasa oylamasında söz konusu olan 29 maddenin tümü toplumun taleplerine cevap verebilecek bir şey değil diye düşünüyorum. Hiç değildir. Diğerleri zaten var yani ya da özel yasalarla korunmuş halde. Yani esas bu Hakim Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili madde o da zaten fethedilmemiş kale olarak bakıldığı için orayı bir şekilde kendi lehlerine çevirme yolunda bunu kullanacaklar diye düşünüyorum. Kullanmalarına fırsat kalmayacak umarım. Yani hayır çıkacak. Değil mi hocam? Yani şu oylamalar maddelere baktığımız zaman büyük şehirlerde iddiaya giriyorlarmış. Evet mi çıkacak, hayır mı çıkacak diye. Hukuk sorununu çözmemiş olacak. Çünkü hukukta mahkemelerin önündeki dosyaların azaltılmasını sağlamayacak. Geç gelmiş adalet adalet değildir cümlesini. O tür bir düzenleme değil ki bu zaten hocam. Bunların hiçbiri olmayacak. Yani adalet mekanizmasını düzenleyen bir kısmı yok. Küçücük bir şey daha ilave edebilir miyim hocam? Evet'i olumlu olarak algılıyorlarmış. Bir arkadaşının ofisinde çalışan gençlere sormuş nedir görüşünüz? Tabii ki evet diyeceğiz. Neden? Ama olumlu bir şey değil mi evet demek? Yani evet'in olumlu halini algılıyormuş insanlar. Yani bu yönde de uyarmak lazım herhalde. Evet demek aslında yanlış bir şey. Bunu aktarmak lazım. Evet'in olumlu halini düşünerekten evet diyeceğim diyormuş. Tabii oradaki ben gene o 500 yıldır sulama cümlesine gelmek istiyorum. Parlamenter demokratik sistem, hukukun üstünlüğü dediğimiz şey bireyi yaratıyor. Bireyin temel özü de hayır demesini bilmek. Bilmektir. Hayır başkaldırıdır. Hayır dik durabilmektir. Bu önemli bir bireysel olarak hayır diyebilmek bir sorgulamaktır hayır demek tabii. Öbür türlü biat ediyorsunuz. Biat çünkü kabul kültürüdür. Öbüründe bireysel sorgulama ve aklı gerektirir. Evet sevgili Şerife, benim açımdan çok keyifli bir sohbetti. Hocam ben son bir kez son cümle olarak şu Cem Karaca'nın "Biz görmedik siz görürsünüz mutlaka" diye bir şarkısı vardır. Sözleri vardır. Yani bunu lütfen oku. Şimdi ben gençken bunu dinlediğimde böyle tabii biz yapacağız, edeceğiz diye böyle bir gururla bunu söylüyordum. Şimdi yıllar sonra dinledim ve yani biz yapamadık diye düşündüm. Çok üzüldüm. İnşallah bizden sonraki gençler yapacak diye düşünüyorum. Sadece şunu söylüyorum. "Biz görmedik sen görürsün yavrum, didişmeden geçen bir gün mutlaka, yalansız dolansız bir dünyayı yavrum, biz kurmadık kurarsınız mutlaka." Yani yalansız dolansız bir dünya ama başımızdakilerin hepsi yalana kurulu bir sistem getirmeye çalışıyorlar. Teşekkür ederim ben de hocam. Sağ ol. Zaman ayırdınız bana da. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, Akdeniz İktisat Köşesi'nde bu çarşambada birlikteyiz. Birlikte olduk. Bugün arkadaşım avukat Şerife Altınkan'la birlikte 29 maddeden oluşan anayasa değişikliği oylamasına ilişkin genel cümleler kullandık. Genel bir sohbet yapmış olduk. Ve nelerin nasıl yönde gittiğine ilişkin tartıştık diye düşünüyorum. Kuşkusuz ayrıntıya girmedik. Gelecek hafta bu ayrıntılara girip özellikle tartışılması gereken temel sorunumuz olan Anayasa Mahkemesi'nin oluşturulması ile Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin tartışma biraz daha teknik düzeyde, artı siyasal partilere ilişkin, ki orada bir düzenleme var ama bu demokratikleşme anlamında değil, tam tersine adeta siyasi partilerin demokratiksiz bir biçimde korunması, yaşatılması anlamında, ceza görmüş olan siyasi partilerin nasıl korunabileceği konusundaki teknik değişmeleri biraz daha teknik ayrıntılarıyla gelecek hafta tartışacağız. Dolayısıyla gelecek hafta da anayasa oylaması üzerinde devam etmiş olacağız. Avukat arkadaşım Şerife Altınkan'la birlikteydik. Ben Mustafa Şanlı, Akdeniz İktisat Köşesi'nde birlikteyiz. Hepinize düşünme, aklını kullanma, sorgulama yönünde cesaret diliyorum, saygılar sunuyorum.